zapłacisz aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Radia, minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Francja dzieli się z Ukrainą danymi wywiadowczymi. Wczoraj od takich informacji Kijów odcięły Stany Zjednoczone. Są 4 ofiary śmiertelne po rosyjskim ataku na Krzywy Róg. Pijany kursant na egzaminie prawa jazdy w serwisie Historia z Rzeszowa. Francja przekazuje Ukrainie wojskowe dane wywiadowcze. Te informacje ujawnił minister obrony Francji Sébastien Lecornu. Minister wypowiadał się po tym, gdy Stany Zjednoczone wczoraj ogłosiły, że zawiesiły dzielenie się z Ukrainą swoimi danymi. Będziemy dalej wspierać Ukrainę. To wyraz naszej solidarności, mówił z kolei po spotkaniu z ukraińskim ministrem obrony szef polskiego MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Poinformował też, że Polska nie przerwała wsparcia logistycznego. To, co robi hub w Jasionce, to, co się dzieje na terytorium Polski. Szkolimy żołnierzy. Polska jest liderem tego procesu szkolenia żołnierzy. 28 tysięcy żołnierzy już prawie przeszkolonych na terytorium Rzeczpospolitej. To są kolejne donacje. Pan minister Zalewski ze swoim odpowiednikiem jest w Kijowie i przekazuje szczegółowe informacje na temat 46. donacji. Ministrowie obrony Polski i Ukrainy rozmawiali o następstwach ostatnich wydarzeń wokół wojny w Ukrainie. Do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Krzywy Róg. W nocy Rosjanie uderzyli tam rakietami w zabudowania cywilne. O szczegółach Paweł Buszko. Oprócz ofiar śmiertelnych ponad 30 osób jest rannych, w tym jedno dziecko. 14 cywilów jest w stanie ciężkim. Rosjanie za pomocą rakiet, najprawdopodobniej balistycznych Iskanderów, uderzyli w miejscowy hotel. Uszkodzonych też zostało w różnym stopniu kilkanaście bloków mieszkalnych. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, na miejscu zdarzenia całą noc trwała akcja ratunkowa. Ukraiński prezydent opublikował nagrania ratowników z miejsca zdarzenia. Jak napisał, aby zatrzymać wojnę i rosyjski terror wymierzony w cywilów, presja na Rosję nie może być wstrzymywana. Tymczasem zdaniem wielu ekspertów zatrzymanie amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, w tym wsparcia wywiadowczego, może spowodować paraliż ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Zełenski poinformował, że w budynku zakwaterowani byli także zagraniczni wolontariusze, obywatele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Cudzoziemcy przeżyli, ponieważ udało im się opuścić pokoje na czas. O 12.30 w Brukseli początek nadzwyczajnego unijnego szczytu. Przywódcy 27 mają na nim rozmawiać m.in. o wsparciu dla Kijowa. Wczoraj szefowa Komisji Europejskiej przedstawiła kilkuletni plan dozbrajania Europy o wartości 800 miliardów euro. Generał Jarosław Kraszewski mówił w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce, że Europa zmarnowała 3 lata wojny w Ukrainie. Były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN-ie dodał, że produkcja nowego sprzętu wojskowego potrwa długo. I opracowanie egzemplarza sprzętu od pomysłu do wdrożenia w siłach zbrojnych to jest nieraz i 20 lat. No Rosja na samą odbudowę potencjału czołgów, których straciło około 10 tysięcy, potrzebuje 7-8 lat. No a jeszcze trzeba je wdrożyć, trzeba wcielić ludzi, wyszkolić, zgrać, utworzyć jednostki, zasilić jednostki i przeszkolić jej, czyli mamy tak od 7 do 10 lat przerwy, na którą my musimy też wykorzystać. A zmarnowaliśmy te 3 lata wojny w Ukrainie jako Europa? Oczywiście, że tak. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki oraz w naszych mediach społecznościowych. Blisko 100 strażaków walczyło z ogniem, który wybuchł w hali magazynowej w miejscowości Mokrany Stare w powiecie bialskim. Akcja trwała całą noc. W środku było zboże, nawozy i maszyny rolnicze. Jeden z ratowników został ranny. Była to trudna akcja ze względu na konstrukcję tego budynku, bo to była konstrukcja metalowo-blaszana. Rozgrzane elementy w wyniku deformacji utrudniały dojście. Do gaszenia użyto drabiny mechanicznej oraz podnośnika hydraulicznego. Działania gaśnicze dodatkowo wspierała grupa dronowa. Mówi kapitan Marek Waszczuk ze Straży w Białej Podlaskiej. Policja wyjaśnia przyczyny pożaru, trwa szacowanie strat. 35-latek pod wpływem alkoholu zdawał egzamin na prawo jazdy w Rzeszowie. Podejrzenia egzaminatora wzbudziło dziwne zachowanie mężczyzny, który nie stosował się do poleceń i mylił kierunki. Egzaminator zawiadomił policję. Funkcjonariusze ustalili, że 35-letni mieszkaniec powiatu Kopczycko-Sędziszowskiego podczas egzaminu jadąc ulicami Rzeszowa kompletnie nie stosował się do wydawanych poleceń, był rozkojarzony i mylił kierunki. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 35-latka. Okazało się, że mężczyzna ma w swoim organizmie promil alkoholu. Wyjaśnia Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji. Okazało się też, że mężczyzna w przeszłości stracił prawo jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś o pogodzie krótko, bo wszędzie będzie dużo słońca i ciepło. W Augustowie 14 stopni, w Warszawie 16, w Krakowie 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Jesteśmy i będziemy do 12 w składzie Ania Lalka, Michał Jakubik i Justyna Grabasz w towarzystwie m.in. grupy Jamiroquai. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us. Immersed in sin is all we have to give. These futures Traveling Without Moving. Proszę sobie wyobrazić, że niedługo ta płyta będzie obchodziła 30. urodziny. Virtual Insanity to za nami. To oczywiście grupa Jamiroquai na rozpoczęcie drugiej godziny audycji Dobrego Dnia. Audycji, która jeszcze do 12, a przez najbliższą godzinę poznamy m.in. historię pewnej wyjątkowej kobiety w mundurze w cyklu Brakująca połowa dziejów, Anny Kowalczyk. Podyskutujemy także filmowo o tegorocznych orłach, a właściwie powie o nich Ryszard Jaźwiński. Będzie także dużo dobrej muzyki i oczywiście płyta tygodnia, czyli Richard Russell is Temporary. Swamp Dream, ale jeszcze z dopiskiem. H3. To jest fragment naszej płyty tygodnia. Richard Russell is Temporary, za którym stoi no, Richard Russell, ale jako Everything is Recorded, bo pod takim pseudonimem występuje, nagrywa i tworzy. To jest album, na który Russell zaprosił mnóstwo ciekawych gości. Sampha, Florence and the Machine, czy na przykład właśnie skład Mary in the Junkyard, który właśnie w kompozycji Swamp Dream można usłyszeć. Cała płyta krąży głównie wokół tematu odchodzenia, ale stara się to odchodzenie jakoś powoli oswajać, tak więc dużo ciepła mimo wszystko bije z tego albumu. Serdecznie polecam przysłuchać się całości. Richard Russell is Temporary. Powtarzam jeszcze raz, to jest nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Serdecznie polecam także przysłuchać się muzyce zespołu Blauka, który właśnie nagrywa nowy materiał. Kompozycja Kicks, często gości na naszej antenie, pojawi się również teraz, tak więc zapraszam do słuchania. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Znowu nam się zdarzył ten kiks. Czy mogłoby Kings i Blauka. Zespół Blauka, który można znaleźć także w propozycjach do pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. Chociaż na listę trafił akurat utwór Berlin i Amsterdam. Nieco inna kompozycja w ich wykonaniu. Całą listę można znaleźć na stronie trójka.polskieradio.pl, / głosowanie, i tam też Państwa odsyłam. Przypominam, że głosować można do jutra, do godziny 12. 21 minut po godzinie 10. Już niebawem na trójkowej antenie brakująca połowa dziejów, ale zanim to kolejna rocznica w audycji Dobrego Dnia, bo dzisiaj urodziny prawie okrągłe. 79. obchodzi David Gilmour, dlatego też urodzinowo gramy jeden z utworów, które współtworzył: Pink Floyd i Money. certainly was in the right. Zapraszamy do reklamy. Można podziwiać gwiazdę na koncercie, na niebie, ale można też zachwycać się gwiazdą w garażu. Hej, Mercedes! Odkryj wyrafinowany świat luksusu, komfortu i najwyższej jakości Mercedes-Benz. Gwiazdy rocznika 2024 tylko teraz są dostępne w wyjątkowo korzystnych ofertach. Wybierz swój wymarzony model i dowiedz się więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Mariolka, zgadnij, jaki sobie dzisiaj zrobiłam prezent na Dzień Kobiet w Media Expert. I tak, ekspres do kawy. Robi cappuccino. Wpadaj, taką kawę ci zrobię, że też będziesz chciała mieć taki sam. Od teraz Dzień Kobiet to będziemy mieć codziennie. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Krups. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również, dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Na Dzień Kobiet bukiet tulipanów 46% taniej. 7,99 za 7 sztuk. Z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 8 marca. Cena przed obniżką 14,99. Czy coś cię boli? Jakoś wytrzymam. Nie, wystarczy rozchodzić. To przejściowe. Wiele osób nie mówi o swoim bólu i stara się zatuszować go sztucznym uśmiechem. Nie bądź jedną z nich i daj sobie pomóc. Sięgnij po Voltaren Max, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Wejdź na voltaren.pl. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Haleon Poland, spółka z o.o. Zdrabki Lotto. Gdy jest ich więcej, radości też więcej. Czasami tej niespodziewanej. Nie wierzę! Nie wierzę! Innym razem przeczuwanej. Wiedziałem! Normalnie wiedziałem! Ale zawsze upragnionej. Kochanie, już jestem! A masz zdrabki? Więcej zdrapek Lotto, więcej radości. Już od 25 lat. Zdrap nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. RTV Euro AGD. Otwieramy sezon na przebiceny na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Electrolux Steam Care. Pranie i odświeżanie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2499 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jak wielokrotnie słyszeli Państwo na naszej antenie, na przełomie stycznia i lutego można było licytować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy specjalny odcinek Brakującej Połowy Dziejów i wybrać jego bohaterkę. Dzisiaj przyszła emisja, pora emisji tego odcinka. Anna Kowalczyk wraz ze zwyciężczynią aukcji, Moniką Kuczyńską, opowiedzą historię niezwykłej bohaterki, zwłaszcza dla kobiet w mundurach, która niestety przed miesiącem opuściła nas na zawsze. Kim była doktor pułkownik Anna Osowska-Rębecka? Posłuchajmy. Brakująca połowa dziejów. Jestem zakochana w działalności na rzecz kobiet. Feminizm to jest czerpanie przyjemności z przebywania, z pracowania i z działania na rzecz kobiet. I taką przyjemność czerpię. Mówiła doktor pułkownik Anna Osowska-Rębecka, najlepiej chyba definiując swoją życiową misję i pasję. Podobnie wspomina ją przyjaciółka Monika Kuczyńska. siostra, przyjaciółka, mentorka, działaczka i wreszcie pani dyrektor Okręgowej Służby Więziennej. Praca była jej pasją i służba była jej pasją. Maszerowała w szpilkach, zawsze miała szpilki, zawsze obcasy, koturny, szpilki. Dziewczyna taka filigranowa, a jednocześnie taka władcza, ale w takim dobrym znaczeniu. Do służby trafiła w 96 roku i to było 1 kwietnia i nie był to żart, zakochała się, oddała się bardzo służbie. Jak to mówiła, urodziła się do munduru, do tej roli. Anna Osowska-Rembecka przez 7 lat pełniła funkcję dyrektorki Okręgowej Służby Więziennej w Warszawie, będąc jedną z bardzo nielicznych kobiet na tak wysokim stanowisku w służbach mundurowych. Bardzo walczyła o to, aby poprawić właśnie warunki osadzonych. Była za dawaniem przepustek, za tym, żeby wychodzili na zewnątrz. Niejednokrotnie było tak, że ci osadzeni w ramach właśnie odbywanej kary pracowali. Bardzo często było tak, że zostawali już w danej pracy. Jednocześnie za swoje zadanie uznała poprawę sytuacji kobiet w służbach mundurowych. Właśnie na jej polecenie kobiety zajmowały kierownicze stanowiska, czego nie było wcześniej. Od tej pory właśnie coraz więcej kobiet jest w służbie więziennej. Coraz więcej kobiet zajmuje wysokie stanowiska, które do tej pory przeznaczone były chyba dla mężczyzn. Ta machina ruszyła. Także kobiety udowadniają, że są dobre w tym, co robią. W 2010 roku została przewodniczącą Rady do Spraw Kobiet Służby Więziennej. Była także doradczynią pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Bo jak sama mówiła, przełamywanie szklanych sufitów dla kobiet w mundurach wymaga nie tylko odwagi, ale też delikatności i wyczucia. Jestem wielbicielką kobiet w mundurach i naprawdę od każdej z pań ja czegoś się nauczyłam. Poznawałam inne służby, bo bardzo ważne jest, żeby działać na rzecz kobiet, żeby mieć tą rozwagę, żeby ta działalność mogła się toczyć dalej, żeby nieprzemyślanymi decyzjami, słowami czy czynami tego wszystkiego, że tak powiem kolokwialnie, nie położyć. Ta działalność na rzecz kobiet w służbach mundurowych jest niezwykle trudna, wymaga pewnej delikatności i umiejętności poruszania się w tym męskim świecie. Oprócz wieloletniej pracy na rzecz kobiet w służbach mundurowych, pułkownik Anna Osowska-Rembecka pracowała też intensywnie na rzecz osób doświadczających przemocy, w tym szczególnie kobiet i dzieci. Raz jeszcze Monika Kuczyńska. Była na takiej pierwszej linii w Centrum Praw Kobiet. Tam trafiały kobiety z takich przemocowych związków, niekiedy z dziećmi, w jednej koszuli. Ania od razu organizowała zbiórkę jedzenia, ubrania. Swoim samochodem przewoziła to wszystko, poświęcając swój bardzo często prywatny czas. Takich historii były setki, tak. U Ani nie było zgody na przemoc. Poza tym też jest autorką i współautorką kilku poradników właśnie dotyczących przemocy. Opowiadała o tym, że bardzo często przemoc pojawia się nawet i w rodzinie funkcjonariuszy, o czym się nie mówi. Dziewczyny się boją o tym mówić. To dla nich oczywiście trudny temat, temat tabu, ale Ania postanowiła właśnie takie tematy poruszać. Osoby, które znały Annę Osowską-Rembecką, wspominają, że była nie do zatrzymania i nie przestawała pracować, nawet gdy ciężko zachorowała na nowotwór. Kiedy dowiedziała się o chorobie, bardzo dzielnie to znosiła. Dała sobie naprawdę chwilę na to, żeby poukładać to wszystko w głowie. Jak to Ania mówiła zawsze do nas, poprawić koronę, podnieść się i pójść naprzód. To było jej taką myślą przewodnią. Także taki zrobiła wtedy. Podjęła walkę jak zwykle, nie przestając pracować. Pamiętam bardzo często, jak pisałam do niej, czy wszystko w porządku. Ania prosto z podania leku od razu biegła na kolejne spotkanie, nie zatrzymując się przy tym, nie rozczulając się. Zresztą zawsze powtarzała, że to ją napędza. Przedwczesne odejście dr pułkownik Anny Osowskiej-Rembeckiej było szokiem i ciosem dla wielu środowisk, w których jej obecność i niezawodna pomoc przez tyle lat były już oczywistością. Zostały tysiące ludzi, w tym zwłaszcza kobiet, których praca, a czasem i całe życie, zmieniło się dzięki niej na lepsze. Zostały też jej własne słowa. Żeby w ogóle cokolwiek zrobić na rzecz kobiet, to trzeba naprawdę się poświęcić pracy społecznej. Jeżeli ktoś sobie myśli, że za tym stoi sukces związany z osiągnięciem stanowiska kariery i pokazaniem tylko siebie, to się nie uda. To się nie uda, moje panie. To trzeba się w tej działalności zakochać, to trzeba zrozumieć, że to się naprawdę robi po prostu społecznie. I tylko wtedy ludzie w nas uwierzą i tylko wtedy to ma sens.

która będzie Uberem przez miasto, na światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka alkoholem strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodów i coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca na trójkowej antenie to Pablo Pawo i Ludziki, a w trójkowym studiu już jest Ryszard Jaźwiński. Fajny film. 10 marca poznamy wszystkich laureatów 27 już Orłów, czyli polskich nagród filmowych, ale mamy już pierwszego laureata, laureata nagrody za osiągnięcia życia. Któż to taki? No właśnie, wszystko się już wyjaśniło wczoraj po południu. Otóż tym 27 laureatem polskiej nagrody filmowej za osiągnięcia życia jest wybitny scenograf polski, właściwie nie tylko polski, bo to już sława światowa, Alan Starski. Dowiedzieliśmy się o tym wczoraj. Ja też wczoraj właśnie opowiadałem o historii tej honorowej nagrody, tego honorowego orła. No i tak byliśmy właśnie ciekawi, kto będzie tym 27 laureatem, bo przypomniałem, że do tej pory tą nagrodę odebrało 17 reżyserów, 5 aktorów, 2 kompozytorów, był też scenarzysta wśród laureatów, był operator. No i właśnie po raz pierwszy to się zdarzyło w historii Orłów, że nagrodę w poniedziałek odbierze scenograf. Ale przypomnijmy, jak to wszystko wczoraj wyglądało, bo tę pierwszą kopertę z nazwiskiem pierwszego laureata otworzył Dariusz Jabłoński, czyli prezydent Polskiej Akademii Filmowej, no ale wcześniej na scenie, bo to było również spotkanie ze wszystkimi nominowanymi w tym roku, no prawie wszystkimi, nie wszyscy mogli być obecni. Na scenie najpierw pojawił się Piotr Wyszogrodzki z firmy PWC, to ta sama, która całkiem niedawno dbała o tajność przed wynikami Oscarów. Przede wszystkim bardzo serdecznie Państwu gratuluję i mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się w Teatrze Polskim w poniedziałek wieczorem. Ja chciałem potwierdzić oczywiście, że wszystkie koperty już są bezpieczne, policzone, głosy są policzone, koperty są w sejfie. Poza jedną wyjątkową, która już jest dzisiaj i która za chwilkę będzie otwarta. Także na ręce prezydenta Polskiej Akademii Filmowej z dużą przyjemnością. Darku, bardzo proszę. Zróbmy to tak, żeby państwo widzieli, że dostałem dopiero teraz. Ja powtarzam czasami, że PWC mówi, wiesz, my moglibyśmy wam nawet zdradzić, kto wygrał, ale zabiorą nam wtedy Oscary i tego nie chcemy. Także to jest firma, która organizuje dwa konkursy na świecie, Oscary i Orły. To dlatego, że NAO, może z tego to wynika. Koperta nagrody, tak naprawdę najważniejszej dla polskiego środowiska filmowego, to jest koperta z nazwiskiem osoby, którą wygłosowujemy nie przez zakreślanie krzyżyków na liście. Jesteśmy proszeni o wpisanie imienia i nazwiska osoby, której chcemy tę nagrodę w tym roku wręczyć. To jest zawsze osoba, która nie tylko zrobiła fantastyczny film, ale jest dla nas busolą i drogowskazem moralnym, etycznym i szczególnie ważnym dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Pozwólcie, że otworzę na waszych oczach tę kopertę i odczytam, kto dostał tę nagrodę w tym roku. Polską Nagrodę Filmową Orzeł 2025 w kategorii osiągnięcia życia otrzymuje Alan Starski. Gratulujemy. Co jakiś czas próbujemy zadzwonić do laureata. Kiedy dzwoniliśmy do Agnieszki Holland, to się dla mnie źle skończyło, ale uprzedzałem, że Agnieszka co drugi raz ma zastrzeżenia do tego, co robimy, albo do tego, że moglibyśmy robić więcej. To jest dobrze, bo to nas dopinguje. Alan Starski próbuje dzwonić, kochani, i spróbuje dać Alana na głośno mówiący za chwilę. Alan Starski, wielki kreator polskiej scenografii, ogromne filmy, pianista, Lista Schindlera, prawda, Alanie? I Pokłosie. Dzwonię, wiesz co, zrobię cię na głośno mówiący, bo mam mikrofon przy okazji. Jesteś na głośno i masz mniej więcej 150 gości. Dostałeś nagrodę za osiągnięcia życia Polskiej Akademii Filmowej. No super, super, bardzo dziękuję, kochani. Bardzo, bardzo, bardzo, naprawdę, bardzo. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło i naprawdę wiem, że jestem wśród przyjaciół. Jesteś wśród przyjaciółek i przyjaciół. Czy to jest dla ciebie zaskoczenie? Znaczy, wiesz, że nie będzie się czuł osamotniony ten, rozumiesz, ta nagroda, nie? Orzeł do orła. No właśnie, więc dołączy do dobrej gromadki i poza tym będzie miał dobre towarzystwo. Alanie, gorąco ci dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś i co robisz. Dziękuję i bardzo, kim jesteś, bardzo. Kochany. Naprawdę bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Super. No. I zapraszamy cię na poniedziałek. Będziesz jedynym, który się nie musi denerwować, bo wie, że nagrodę dostanie. No właśnie. Dobrze, ja też się dzwonię tam organizacyjnie. To bardzo konkretne podejście scenografa, wiesz. Plan planami, ale później wykonanie jeszcze. Bardzo, bardzo mi miło. Jeszcze chcę podziękować ci za ten wspaniały znak Polskiej Akademii Filmowej, który nosimy w klapach. Dobra, ściskam was mocno. Wszystkiego dobrego. To było naprawdę wzruszające. Znacie tytuły, które Alan robił i znacie wszystkich reżyserów, z którymi Alan pracował. Od Andrzeja Wajdy przez Krzysztofa Zanussiego, Agnieszka Holland, ale również Steven Spielberg i Roman Polański. To możemy sobie tylko życzyć, żebyśmy mieli taki dorobek życia i żebyśmy mogli odebrać taką nagrodę kiedyś w przyszłości. Tego wam wszystkim życzymy. Tak, to pięknie podsumował prezydent Polskiej Akademii Filmowej, czyli oczywiście Dariusz Jabłoński. Znamy pierwszego laureata. Jak słyszeliśmy, udało się połączyć. Nie zawsze to jest takie proste, tym bardziej, że naprawdę organizatorzy nie wiedzą, nie mogą się spodziewać, kto będzie tym. No ale sam Alan Starski średnio laureatem. Zaskoczony, jak słychać. No może właśnie dlatego to gdzieś pobrzmiało w tym, jak się tutaj wypowiedział, że jest naprawdę już laureatem tak wielu nagród, nie tylko przecież w Polsce, że w tym sensie może to nie jest zaskakujące. No i przypomnijmy właśnie, ten orzeł rzeczywiście będzie miał piękne towarzystwo, bo stanie obok Oscara w końcu. Przypomnę, Alan Starski wraz z Ewą Braun odebrał Oscara w 1994 roku, więc to już naprawdę kawał czasu. Dawno temu. Właśnie za scenografię do filmu Lista Schindlera Stevena Spielberga. Ja nawet pamiętam, ja byłem wtedy na lotnisku. Na lotnisku, kiedy Ewa Braun i Alan Starski wracali właśnie z Los Angeles z tymi Oscarami. Witaliśmy ich tam w małej grupie dziennikarzy i to był absolutny przełom, bo to był ten moment, kiedy okazało się, że gdzieś daleko za oceanem również polscy twórcy mogą zdobywać Oscary, bo od tego momentu to się zaczęło wtedy też. Janusz Kamiński dostał Oscara za zdjęcia. No i później tych Oscarów dla Polaków na szczęście w kolejnych latach było coraz więcej. Przełomowe wydarzenie. Dla ciebie to było zaskoczenie? Żalan Starski. Tak. To zawsze jest pewnego rodzaju zaskoczenie, bo jednak, co też historia nagrody udowadnia, tu się głównie honoruje reżyserów, już do tej pory aż 17, ale to fajnie też, że Akademia otwiera się na innych twórców. Oczywiście z jednej strony zaskoczenie, bo to zawsze pewna niespodzianka, z drugiej żadne. No, oczywiście Alan Starski jest wybitnym twórcą filmowym i pracował przecież przy tak wielu polskich i zagranicznych filmach, że to absolutnie nie zaskakuje. No i wiemy już na pewno przynajmniej o tej jednej osobie, którą zobaczymy na scenie w poniedziałek w Teatrze Polskim, kiedy już wieczorem odbędzie się ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2025. Tak jest. 10 marca sprawa się rozjaśni już w 100%. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ryszard Jeźwiński był z nami. Takie to dźwięki z Grecji do nas płyną. Omorfomu i Stella na trójkowej antenie. 6 minut zostało do godziny 11, już za moment serwis trójki, ale zanim to muzycznie jeszcze jedna z nowości, którą także można znaleźć w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę. Max Stachasiuk i Psy. Włosami palce sprawdzam i znowu mają burze być, burze co się zaczną cicho. A gdy się boisz, to najgłośniej krzycz. Widzę cię jak stoisz i szczekamy jak przydrożne psy. A moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. I nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. I nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Duszno w powietrzu mam i gęsto nie opada kurz. Wzrok jak po deszczu masz. Zbyt prędko czerwienią zaszły znów te twoje oczy, co w nich fiołek był. Miał być już do końca dni. Te moje wzroki, co w nich potwór był. Miało już go nie być w nich. Sam na siebie jestem zły, gdy moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. I nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. Mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Pachnie jak ty. Nie trzeba się już szarpać jak psy. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Electrolux. Trzecia szuflada na sztućce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1519. Z kodem rabatowym taniej aż o 480 zł. A do tego 200 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Nowa? Nowa! Nowa oferta! Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 14,99 za kilogram, 10 kg na osobę. A pyszne banany, kilogram tylko 3,98. Tak, banany tylko 3,98 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. RTV Euro AGD. Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. iPhone 16. Pamięć 128 giga za 3899 zł. A w 24 ratach tylko 163 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 31 marca. Nie dotyczy produktów z dostępnością za 3 lub więcej dni roboczych. Regulamin w sklepach.